Kapitola. Novináři se před procesem i během líčení starali hlavně o zákulisní zajímavosti ze života obžalovaných. Předpokládali, že Petr a Helena Krogerovi nebudou takoví zelenáči, jak se Lonsdale snaží vsugerovat porotě svým prohlášením. V tak velké hře, jaká se zde hrála, nebývá místo pro ochotníky. Krogerovi, nebo snad Morris a Lona Cohenovi, nebyli ani amatéry, ani začátečníky. Američan Gramont o nich napsal, jejich životopis odpovídá klasickému vzoru o něch amerických komunistů, kteří vystoupili ze strany, aby mohli dál pracovat pro Rusy v ilegalitě. Morrisův otec byl přistěhovalec, žid a žádný magnát. Přijel do Ameriky z Ruska před revolucí, protože už mu nevyhovovaly tamnější nejisté poměry. V Bronxu si otevřel zelenářství. Nebyl to ani zlatý důl, ani pohodlné živobytí, ale tečka rodinu ten obchůdek přece jen stačil uživit. Kluk vychodí obecnou a přihlásí se na James Monroe High School a navěky se zapíše do sportovních análů ústavu. Umí totiž hrát kopanou. To je v každé americké škole polovina úspěchu. Je oblíbený, dobrosrdečný, váží si sportovní cti a podle toho se chová. Dokáže se postarat o své spoluhráče jako starší laskavý příbuzný, proto mu začnou říkat strýčku Morrisy. Tak prožívá typické studentské mládí tuctového amerického hocha, hraje fair play, položil by život za klubovou čest. Když se v roce 1927 značnou měrou zaslouží o vítězství svého týmu, stává se místní hvězdou a jeho jméno v okresním rámci pojmem. Umí kopat, ale nejde mu fyzika a geometrie a dějepis a ještě jiné předměty, jimiž pedagogové odvracejí pozornost studentů od systematického tréninku. Miláček obecenstva se nemusí bát o vysvědčení, v Americe se totiž ani učitel netroufne postavit se proti veřejnému mínění. I když jde jen, anebo právě proto, že jde o sestavu fotbalového mužstva Mississippi State University. Strýček Cohen dovede driblovat jako bůh, proto dostává stipendium a nastupuje na křídle univerzitního mužstva. A někdy také studuje. Stoupající hvězda má v Americe na dolarech ustláno. Vadnoucí favorit se podobá podzimnímu listí. Spadne se zhora a lidé po něm šlapou. Morris si při zápase zranil nohu. Fotbalista s rozklíženým kolenem je donkichotská postava na hřišti. Tak se stává ze špičkového hráče aktivní trenér, protože od sportu se těžko odchází. Celých 10 let pracoval strýček ve svém oboru. Naposledy na univerzitě v Illinois. Přitom stále postupoval malými krůčky od zkoušky ke zkoušce. Nedlouho předtím, co měl už na dosah ruky diplom, udělal docela nečekané životní salto. Musel mít v krvi bojovnost a přebytek osobní statečnosti. Už za studentských let prý byl zapřisáhlým komunistou. Jeho náhlé rozhodnutí to potvrdilo. V roce 1937 se totiž najednou sebral, zbalil kufr a zmizel z koleje. Zanedlouho se objevil v newyorském přístavu s americkým cestovním pasem na jméno Israel Altman. Mladý sportovec s dvojnásob starým jménem se přihlásil jako dobrovolný bojovník do brigády Abrahama Lincolna do španělské občanské války. Za pár dní už byl na cestě do Madridu. Netajil se sympatiemi ke komunismu a chtěl si vyzkoušet politické přesvědčení v praxi. Když se po roce 1938 vrátil do Spojených států, spojil se s newyorským sovětským obchodním zastoupením Amtorg a požádal zde o práci. Zřejmě s ním byli spokojeni, už rok poté se stal na světové výstavě v New Yorku jedním ze správců sovětského pavilonu. Chodí do zaměstnání a místo na hřišti zápolí nyní v odborech. Zdálo by se, že nemůže mít ani chvilku volna, ale on si přesto dokáže najít každý den chvíli na schůzku s děvčetem. V Americe žije většina přistěhovalců. Také Lona Tereza Petková k nim patří. Její rodiče kdysi utekli z Polska, ale ona se už narodila v Adamsu v Massachusetts, s Morrisem Cohenem se seznámila v New Yorku, kde se ocitla za dost dobrodružných okolností. Byla už od malička tvrdohlavá a nesmírně ctižádostivá. V Adamsu se jí zřejmě nelíbilo. Není vyloučeno, že nesnášela vžité maloměšťáctví a nemístnou skromnost rodičů, kteří si přivezli své vlastnosti sebou přes oceán. Prostě jednoho dne práskla dveřmi a utekla z domu. Bylo jí právě 14 let. V New Yorku ji potkalo štěstí, dostala místo na Park Avenue jako služebná k dětem v rodině pana Winstona. Jak se zdá, nemuselo to být nejhorší místo. Ale Lona Tereza Petková je stejně brzo opustila. 11. června 1941 se totiž vdala v Norwichu ve státě Connecticut za pomocného učitele obecné školy Morrise Cohena. Ano, někdejší bojovník z brigády Abrahama Lincolna se mezitím stal učitelem. Americké veřejné mínění si dlouho nechtělo připustit myšlenku, že by fašismus mohl být hrozbou i pro nový svět. Před Vánocemi přesvědčili Japonci útokem na Pearl Harbor i posledního Yankeeho, že nezbývá nic jiného, než ukázat Hitlerovu spolku autoritu amerických zbraní. Oddíly FBI zavíraly Japonce a jiné podezřelé živly, synové země se současně oblékali do nažehlených uniform. Morrise Cohen narukoval. Přestože už měl bojové zkušenosti ze španělské občanské války a možná právě proto, že je měl, musel k trénu. Odsloužil si 2 roky v kuchyni pluku na Aljašce. Od Plotny se mu ještě podařil skok do Kanady. Když se spojenci chystali přes La Manche, utábořil se s americkými jednotkami na půdě Velké Británie. Po invazi zůstává v kterési z evropských posádek, s koncem roku 1945 končí i pro něho vojenská služba. Morrise Cohen svlékne uniformu a vytáhne ze skříně civil, sedne na vlak a jede za manželkou. Když stál později Gordon Lonsdale s Krogerovými před soudem a proces se stal senzací první třídy, objevily se dohady, jimiž se novináři snažili podepřít chatrné informace o minulosti Krogerových. Fantazie pomáhala zaplnit mezery, ale rovněž detektivní zkušenosti reportérů došly k uplatnění a mnozí publicisté vyslídili víc, než se podařilo agentům z Scotland Yardu. Tak vznikly kapitoly, dokreslující životopis Morrise Cohena a jeho manželky Lony. Nikdo nemohl ověřit jejich pravdivost, nikdo nepotvrdil, ale také nevyvrátil jejich obsah. Morrise Cohen pracoval po válce jako učitel na škole v Lexington Avenue a v 26. ulici a bydlel s manželkou v 71. Žili skromným životem. V té době prý už pracoval pro sovětskou rozvědku. Skupinu na území Spojených států vedl Jack Soblen. Později přišel na jeho místo plukovník Rudolf Ivanovič Abel a převzal prý pod své velení také Cohenovi. Když americký FBI podal žalobu proti manželům Rosenbergovým za údajnou špionáž a vyzrazení atomových tajemství Sovětskému svazu, vyzvedl si Morrise Cohen bankovní úspory a řekl známým, že jede na západ. Bude pracovat jako scénárista v Hollywoodu. Odstěhoval se z newyorského bytu, ale v Hollywoodu ho nikdo nikdy neviděl. Podle pozdějších zpráv šlo dokonce o velice náhlý odchod. Lona Cohenová si nestačila ani zbalit své šaty, nechala v bytě některé osobní věci a dokonce i šperky. To udělá žena jen v nejkrajnějším případě. Další zastavení na životní cestě Cohenových se podařilo zjistit v Rakousku. Odtud psal Morrise Cohen novozélandskému konzulátu do Paříže, poslal konzulovi některé doklady, z nichž bylo patrné, že se jmenuje Kroger a je novozélandským státním občanem. Žádá o vystavení cestovních pasů pro sebe a svoji manželku, chce se totiž přestěhovat do Velké Británie, kde si otevře obchod s antikvárními knihami. Před soudem se přetřásala otázka, zda a s kým Krogerovi tenkrát spolupracovali. Objevil se dokonce názor, že se ve svém bytě setkali s plukovníkem Abelem. Byl v Londýně a vystupoval zde jako malíř Milton. To všechno jsou dohady. Tuto kapitolu života Krogerových se inspektoru Smithovi nepodařilo zcela ověřit. Víc štěstí měl při sledování minulosti manželského páru na území Velké Británie. Krogerovi koupili od jakéhosi policisty ve výslužbě domek v Ruislipu a zaplatili mu v hotovosti 5 000 liber. Morrise si zpočátku otevřel na Strandu malý krámek, chodil na dražby starých tisků, získal si pár stálých zákazníků a zásoboval je americkou antikvární literaturou. Občas zabalil do kufříku několik vzácných výtisků a jel s nimi do Ženevy nebo do Paříže. Inspektor Smith se později bezvýsledně snažil dokázat, že právě v těch starých vzácných knihách provážel Morrise Cohen přes hranice tajné zprávy, zmenšené do velikosti mikroteček. Antikvář zavřel krámek v roce 1956, pak už obchodoval jen ze svého bytu v Ruislipu. Pokud měl v komisi vzácné tisky, přechovával je doma. Proto si dal namontovat bezpečnostní zámky, proto měla Velka v Ruislipu okenice. Kroger platil ve svém okolí za gentlemana. Staral se o svou tělesnou kondici. Ani teď nezapomněl na sportovní minulost. Hrál závodně kriket, sousedé ho viděli denně cvičit na zahradě s činkami. Jeho paní se podílela na společenském životě předměstského Norace. Pořádala dětská odpoledne a sousedky ji dokonce ani nepomlouvaly. Naopak všichni v okolí měli Krogerovi rádi. Nikdo ze sousedů netušil a oni sami pochopitelně také ne, že domek hlídá policie, že policisté z Scotland Yardu přesně zapisují, kdo kdy přišel a kdy odešel, že sledují každý krok usměvavého antikváře a jeho oblíbené ženy. Inspektor Smith uspořádal po zatčení Lonsdalea a Krogerových ještě jednu podivnou akci. Je obtížné nalézt pro ně logické vysvětlení. Také její výsledek je přinejmenším pochybný. Scotland Yard se pochopitelně snažil utajit zatčení Lonsdalea i Krogerových, aby pátrací oddíl měl ještě možnost objevit další členy skupiny, o nichž se zatím nevědělo. Akce se nepovedla. Hned druhý den se dostala zpráva o zatčení nepřátelských agentů do novin. Přes tento zjevný handicap pokusil se inspektor Smith o klamný manévr. 9. ledna, půl hodiny popolední, tedy dva dny po Lonsdaleově zatčení, dal inspektor Smith nařídit přijímačky od poslouchávacího střediska na vlnovou délku uvedenou pro tento den a hodinu v tabulkách, které se našly v Lonsdaleových rekvizitách. Současně seděli u svých přístrojů zaměřovači. Ti měli lokalizovat tajnou vysílačku, kdyby se přece jen ozvala. Přesně ve stanovenou dobu zaslechl radista ve sluchátkách volací signály a přijímací stanice pořídili magnetofonový záznam relace. Není známo, že se podařilo vyrobit z Scotland Yardu fingovanou depeši a vyslat ji jako předstíranou odpověď a jako důkaz, že skupina ještě pracuje. Ani elektronkovým mozkům dešifračního střediska Scotland Yardu se totiž nepodařilo rozluštit tajný kód, podle něhož se zašifrovávaly Lonsdaleovy zprávy. I když se zdálo, že jde o docela nelogickou dedukci, opakoval inspektor Smith se svým štábem stejný pokus ještě plných 10 dní po zatčení a 18. ledna nahrála odposlouchávací stanice Scotland Yardu opět volací signály stejné vysílačky ze stejného místa. Tisk později rozšířil zprávu, že šlo, podle výpočtu zaměřovacího střediska, o vysílačku, umístěnou někde v nejbližším okolí Moskvy. Tato zjištění v sobě skrývají řadu rozporů. Předpokládejme, že šlo o vysílačku moskevského ústředí. Není logické, že by vysílala ještě 10 dní po zatčení Lonsdalea a jeho pomocníků. Buď tedy šlo o záměr, jehož smysl se nepodařilo rozluštit, nebo nebyla relace určena Lonsdaleovi. V tomto případě musela být ale adresována někomu třetímu, který pracoval dál. Pak tedy není vyloučeno, že Lonsdale nebyl hlavním rozvědčíkem ve Velké Británii, mohl jim být někdo neznámý a neodhalený. 4 minuty poprvé a druhé 4 minuty podruhé nahrávala odposlouchávací skupina z Scotland Yardu volací signály, pro které pracovníci Secret Service nenalezli vysvětlení. Gordon Lonsdale o této epizodě mlčí. Rovněž druhá akce vyšetřovacího týmu inspektora Smise se zdá poněkud za vlasy přitažená. Důstojníci z Scotland Yardu nemohli být přece tak důvěřiví a krátkozrací, aby si mysleli, že jim do prostinké pasti naskáčou pomocníci rozvědčíka, o jehož zatčení se mohli dočíst v každých novinách. Přesto nastražil inspektor Smith v domku na Stranley Drive přímo před potopní železa a snad dokonce doufal, že mu do nich šlápne škodná sama. Četa techniků prohledávala Krogerův příbytek plných 9 dní. Pak se tiše a nenápadně v noci odstěhovali. Ještě téže noci dal inspektor Smith tento rozkaz, v ruislipském bungalovu rozmístit na přehledných místech různé kompromitující předměty z majetku manželů Krogerových a ve dne v noci hlídat, kdo si pro ně přijde. Nepřišel nikdo. Pochopitelně, rozvědčíci nejsou takoví zelenáči, jak by si přál inspektor Smith a sovětští rozvědčíci mají dobrou školu. Jinak by sotva mohli obstát v konkurenci, která obětuje ročně miliardy na získávání tajných zpráv. Opuštěný byt manželů Krogerových ale přece jen dostal návštěvu. Jednoho dne se před vrátky objevil dobře oblečený, čerstvě vyholený pán. Nesl aktovku ze safiánové kůže. Sáhl do náprsní kapsy a předložil ukrytému strážnému jakýsi kus papíru. Tajný sice nesrazil podpatky ani nezasalutoval, ale zatvářil se velice oddaně. A přece nebyl gentleman ani důstojníkem z Scotland Yardu, ani expertem military intelligence. Mr. Michael Holbrooke Bowers dostal od inspektora Smise zvláštní povolení navštívit bungalov v Stanley Drive proto, že byl zaměstnancem firmy Stanley and Company, advokátní kanceláře, zastupující zájmy Gordona Lonsdalea, společníka a také ředitele firmy Peckham Automatics. Není jasné, proč dostal povolení, ani z jakých důvodů mu Scotland Yard tak bezvýhradně důvěřoval, že s ním nešel ani jeden z policistů. Jisté je, že vešel dovnitř, vybral ze zásuvky fotografie manželů Krogerových, které pak velice výhodně prodal obrázkovým týdeníkům. Prý jménem své firmy. Tenhle příležitostný biznis asi nebyl cílem jeho návštěvy v Stanley Drive. Ale rovněž si nemohl naplánovat náhodný objev, který se mu podařil. Mr. Michael Holbrooke Bowers našel totiž velice snadno a za pouhých pár minut to, co se nepovedlo objevit celému týmu zkušených vyšetřovatelů za 9 dní mravenčí práce. Lonsdaleův někdejší partner z obchodu s automaty našel v bytě Krogerových kožené desky. Měli tajnou přihrádku a v ní 2 cestovní pasy. Pod fotografií Mornce Cohena nebo Petra Krogera bylo jméno Thomas James Wilson, majitel obchodu, kanadský státní příslušník. Pod portrétem Heleny Krogerové nebo Lony Cohenové podpis Marianne Smithová, sekretářka, rovněž kanadská státní příslušnice. Cestovní pasy byly padělány, v každém z nich byl založen lístek a na něm přesné instrukce o vízech a výjezdních doložkách. Michael Holbrooke Bowers byl zřejmě velice šikovný pán a jeho pohotovost i ochota pátrat tam, kde neměl Scotland Yard úspěch, se dodnes nevysvětlila. On měl totiž ještě jedno báječné vnuknutí. Když spatřil v knihovně ony 2 knižní podpěry, o nichž později mluvil Lonsdale před soudem, začal si je nejdřív prohlížet, pak do nich tak dlouho štoural, až kdesi cosi zmáčkl, jedna strana podpěry se odklopila a zástupce advokátní kanceláře Stanley and Co. Spatřil v dutině balíček bankovek. Ještě téhož dne odevzdal Michael Holbrooke Bowers do rukou úředníků z Scotland Yardu ony 2 kanadské pasy a $4000 v hotovosti. Podle pravidla, že nic na světě není zadarmo, lze předpokládat, že policejní úředníci netrvali na tom, aby jim odevzdal také fotografie manželů Krogerových a ty se pak objevily v nejbližších číslech obrázkových magazínů. Inu, ruka ruku mije, ale od koho mohl dostat Michael Holbrooke Bowers tip, co a kde hledat v prohledaném bungalovu? Kdo znal tak dokonalé zařízení domku, že mu mohl poradit? Jak je možné, že byli technici z Scotland Yardu slepí a neviděli, co viděl už od dveří advokátní úředník? Lonsdale mlčí a nikdo jiný zřejmě nic neví. 13.